الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على الصادق الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد leo tutagusia baadhi ya mambo fulani fulani ambayo yanafungamana na qiyamu al-layl na hata witri. Jambo la kwanza ambalo nitaligusia ni yale maneno ambayo husemwa na baadhi ya misikiti wakati wa sala ya tarawih. Kuna baadhi ya misikiti na hasa za tarika utapata wana soma baadhi ya adhkar kama wanaimba baada ya sala ya faradhi na hata baada sala za qiyamu al-layl na witri. Hizo adhkar hazijathibiti ya kwa mtume alikuwa kisali anazileta, na kwa hivyo si vizuri muislamu kuzileta hizo adhkar. Ala ash-shaykhu al-fawzani rahimahullahu ta'ala, hadha al-amalu bid'atun lam yathbut, ani kitendo cha kuleta hizo adhkar ni bid'a hakijathibiti. وسئل الشيخ ابن باز عن حكم الدعاء الجماعي بعد صلاة التراويح. نا الشيخ ابن باز قوليزا كوسوس لدعاء مبازو هلتو بعد صلاة التراويح وبموجة. فقال قسم رحمه الله هي بدعة ما أنزل الله بها من سلطان. يعني بدعة الله سبحانه وتعالى حكو ترمشا دليل يوتي يكثبتشا جنبه هلو. هاي منينو يمسيمو كتكا نور على الدربي. كيشا قسم الشيخ يقوى الاستغفار كلت استغفار وقول نقسم اللهم أنت السلام ومنك السلام هي نكتك صلاة فرائض بكياجي في الفرائض فقط وليس في النوافل قاله ابن عثيمين. هاي المنين أمبايا مسيما ابن عثيمين. جمبو لنجين أمبالو فيا نجيبين دا كلي كمبوشا نكوا wakati wa kuletwa dua ya kunut katika swala ya witri huwa kuna sehemu mbili. Huwa katika hiyo dua kuna sehemu ya kusema amin na kuna sehemu inatakiwa usiseme amin, badala yake useme subhanaka, useme subhanaka, ama la sivyo unyamaze usiseme chochote. Hadithi iliyopokewa na Imamu Muslim an Hudhaifa ibn al-Yamani radiyallahu anhu qala, Hudhaifa ibn al-Yamani radiyallahu anhu anasema qala kana an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, alikuwa mtume rahma na amani ziwe juu yake, idha marra bi ayati khawfin au adhabin, akisoma katika swala usiku Qur'an kisha akapita mahala ambapo kuna aya inataja adhabu ama inazungumzia kuhusu jambo la hofu, ta'awadha, alikuwa anasema a'udhu billahi min dhalika. Wa idha marra bi ayati rahmatin, na akipita katika aya ambayo inazungumzia kuhusu rahma, pepo na neema yote, sa'ala, anaomba Allah amjalie apate rahma hiyo na neema hiyo. Wa idha marra bi ayatin fiha tanzihu llahi, na hapa ni mahali shahidi, na akisoma akapita kwenye aya ambayo inamtukuza Allah, sabbaha, alikuwa akisema subhana Allah ama subhanaka. Qalat al-lajnatu daimatu lilbuhuth al-ilmiyyah walifta, sasa lajna daima, jopo la kudumu ambalo linashughulishwa na kutoa fatwa za kielimu ya dini na kufanya buhuth, utafiti wa kielimu, biriasati sheikhina al-allamatu Abdul Aziz ibn Baz, na walikuwa wanaongozwa na Sheikh Abdul Aziz ibn Baz, ndiye alikuwa ni mufti wa zamani wa al-mamlaka al-arabia saudia. wakasema ya kuwa yushra'u at-ta'minu 'ala ad-du'a'i fil qunut, ni sawa kisheria kusema amin katika dua ya kunut, katika dua ya kunut. Wanasema hivyo wakati imama anaomba dua ya kunut nitakiwa tuseme amin, hilo ni jambo ambalo ni la kisheria. Kisha wakasema wa inda thana'i 'ala Allah, lakini wakati wa hiyo dua anapofika imamu mahala pa kumtukuza Allah, wa inda thana'i 'ala Allah subhanahu, anitakiwa wale mamuma waseme subhanahu. Ama wakasema yakfihi asukut, ama yamtosheleza yule mamuma anyamaze. Wa inqala, lakini akasema subhanaka au subhanahu falabasa, lakini ikiwa mamuma atasema subhanaka ama subhanahu falabasa, hakuna makosa, yani hiyo ndio sawa. Waqala ibn Uthaymeen, na ibn Uthaymeen akasema فَإِذَا وَرَدَ ثَنَاءٌ عَلَى اللَّهِ فِي قُنُوتِ الْوِتْرِ, ikiwa katika kunut ile dua ya witri yule imam atapita mahala ambapo anazunzia kuhusu kumsifu Allah. وَقَالَ الْمَامُومُ, na kisha maamuma nao wakasema subhanaka falabasa, wakasema subhanaka, basi hapo itakuwa hawajafanya makosa, yani hivyo ndio sawa kufanya. Haya ni maneno ambayo yanapatikana kwenye jalasatun ramadhaniyatun li Ibn Uthaymeen, haya ambayo nimesoma sahi, lakini ya mwanzo ambayo nimesema kuwa ni lajina daima yanapatikana katika majmuu al-fatawa, katika majmuu al-fatawa juzu ya saba ukurasa wa 48. Sasa tunasema hivi kwa sababu ya kuwa kuna baadhi ya ndugu zetu ambao hawajui. Kwa sababu ya kutojua, imama anapoanza kusema Allahumma hdina fima nhadaita, wanasema amin, ni sawa hapo. Waafina fima afaita, pia wanasema amin, ni sawa hapo. Watawalana fima ntawalaita, pia wanasema amin, pia ni sawa hivyo. Wabalikilana fima afaita, wanasema amin, pia ni sawa. Wakina sharra ma kadhaita, wanasema amin, pia ni sawa. Hapo ndo mwisho, hapo ndo mwisho kusema amin. Sasa imama anapoanza kusema fa innaka taqdhi wala yuqdha alayka, hapo ufai kusema amin, nitakiwa useme subhanahu ama subhanaka. Fa innaka taqdhi wala yuqdha alayka innahu la ya'izzu man adaita, haufai kusema amin, wala yadhillu man walaita, haufai kusema amin, hiyo unasema subhanaka au subhanahu. Tabarakta rabbana wa ta'alaita, hapo nasema subhanaka. La manja minka illa ilaika, hiyo pia kuna ziada ambayo ni sahiha, pia nitakiwa nini, useme subhanaka. Kwa hivyo hiyo sehemu ya mwisho unasema subhanaka, kuanzia innaka taqdhi wala yuqdha alayka, kuanzia hapo. Kwa hivyo mwisho kusema amin ni pale anaposema wabarik lana fima ataina, wabarik lana fima a'tain, hapo nasema amin. Kwa hivyo anapoanza kusema fa innaka taqdhi wala yuqdha alayka, kuanzia hapo kuendelea mbele nitakiwa kusema subhanaka ama unasema subhanahu. Kwani amin maana yake nini mpaka iwe haufai kusema hapo amin? Amin huwa maana yake ni istajib lana, maana yake tuitikie tulichokuomba na utujibu, yani utupe, ino maana amin. Ambapo unaposema fa innaka taqdhi wala yuqdha alayka, hapo ujomba, hapo unaeleza utukufu wa Allah na ukubwa wake, ya kuwa fa innaka, kwa hakika wewe Allah, taqdhi, wewe ndio mwenye kuhukumu na kupitisha lolote litakalofanyika, wala yuqdha alayka, wala haupitishiwi jambo. Yani hakuna mtu atakayemwambia Allah fanya hivi na usifanye hivi, hakuna mtu isipokuwa Allah mwenyewe ndiye mwenye kuamua, na hiyo kuonesha utukufu Allah. Kwa hapa ina maana kwa hujumumba Allah, kwa sababu nitakiwa nini, useme subhanaka, kweli umetakasika, yani kwa kuwa kweli utukufu ni wake Allah. Naam, lakini sasa anapomaliza kisha tena akiendelea kuomba dua, sasa hapo tena ni sawa kusema amin, ni sawa kusema amin. Kwa hivyo tunasema hivi kwa sababu ya kuwa yule ambaye atakuwa anasema amin awe makini, ili ajue katika kunut kuna mahala pa kusema amin na kuna mahala ambapo yatakiwa useme subhanaka ama subhanahu, subhanaka ama subhanahu. Nadhani nitakuwa nimeeleweka. Subhanakallahumma rabbana bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.